أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم نفسه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده قرآن الكريم ده سورة يونس ده ودير شم آيات الخشرو تر سلور سلوشتم آیات پوری ما تلاوت کر دا جا اول برخی دا جا اولی حصے چی دا رکو پوری دی عالم بالمفسدین دا دا سبکہ دا سارا سخ دا جا ربط دا ما قبل سر دا دی چالتا پا ما قبل کی یو آیات دا غا سورت یونس لمرنی آیات چو آغا داو تلک آیات الكتاب الحکیم دغه صورت کې چې کوم آیاتونه راځي دا د هغه کتاب چې خاوند د حکمتو دی د هغه آیاتونه دي دا د محمد علی السلام جوړ نه دی چې تاسو دا خوشې کور ته ولاړ شئ جوړی بیا چې راووځي راته وایي نو د هغه آیات مضمون حقانیت د قرآن چې د قرآن کریم حقانیت یې ثابته وه بیا یې په پنځلسم آیات کې د هغه سې ویلي وه وإذا تتلى عليهم آیاتنا بینات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله برأيته نكي سر وارا ويسي سر قوست كذا سنك دجي دجي خبوري ونكي سر ما لا يمكن ألا ولتورت ويقول ما يكون لي أن أبدله داز ما شيء ندي كذي بدل كن وستز ما جور ما ببدل كري وي يو سب مستابر تبياتر برابر كري وي داخد على وطلاع طرف النازل سوي كلام دي إن أتبع إلا ما يوحى إلي داغس آيات باقي نزل سمايات كي هم د قرآن حقانیت دلته بیان سوی چې دا حق کلام دی دا چې د چا پر طبیعت نه لګیږي د نبی علیه السلام په وس کې دا نه دی چې ورته ملائمې کې ورته پوس کېږي د الله تعالی چې دی صمد ذات دی د الله صفت صمدیت دی الله عز وجل چې دی هیچ چا ته احتیاج نه لري الله عز وجل غني ذات دی بې پروا ذات دی هغه د چاله طبيعت څخه خیال ساتي چې دا پر پلانې شو لګیږي پر پلانې بد لګیږي هغه خپل نظام بیانې وي دا دغه رقم دی د خلکو خیال نه پکې کې ساتي دغه څه چې معنا که کافر وو نه به د طبيعت خراب نه شي دا خبرې نو کوي پسته پسته کوه د ملایمې ورشمینې خبرې خو بنده جوړوي الله خو د چا مراعت نه ساتي که زیږي دي که سوي دي که چې پر دماغ شو لګیږي خو بدې دي اوري بیا نو دلته دغه دو آیاتو کې حقانیت د قرآن بیرته و هغه حقانیت ته خبرې ورز خدا د صورت اساسي مسلې وی دی اوس چې حقانیت د قرآن په کښې کې لکه وحدانیت د الله تعالی چې و لکه دا تصدیق د پیغمبر چې و د هغه رقم حقانیت ته چا دی د قرآن دی د معاد چې بعث بعد الموت دغه مسلې خو اساسي وي نو دا اساسي مسله بیا بیرته راپورته کړه چې معنا د نظره یې ونه باسي قرآن حق دی داسې الله وایي وما کان نه دی هذا القرآن و دغه قرآن څنګه نه دی انداس ندی یفترا چغوٹا جی کلیسی دا زانا سخ من دون اللہ ما سیوا دا اللہ سخ چدی جی دا اللہ سخ ما سیوا دا غس نبی علیہ السلام دا زانا سرجور کی سرغوٹا جی کی مختلق دی کم انداس ندی یفترا چدی جی سرجور کلیسی من دون اللہ ما سیوا دا اللہ سخ دا غر کم ندی ولیکن تصدیق اللذی ولیکن دون خبر دا تصدیق دې تصدیق کوونکی دی ګوره تصدیق مصدر دی فاعلي معنا ځنې اخیسته کېږي تصدیق کوونکی ولیکن دونه خبره د تصدیق دی تصدیق کوونکی دی الذي د هغه کتابو بین یدیه چې مخکې درته و تر ده چې مخکې تېر شوي دي چې تورات دی انجیل دی زبور دی دا قرآن د هغو کتابو تصدیق کوي مونږ روهو په اساسي مسلو کې په فروعاتو کې نه په فروعاتو کې دا عملي شیان چې موږ یې کوو لکه لمونځ دی او دس دی روژه ده په دې کې بیا خود فرق سری یو د دین اساس دی چې پر الله ایمان دی پر رسولانو ایمان دی پر کتابو باندې ایمان دی پر بعث بعد الموت باندې ایمان دی دا غره کم هغه قدر او اندازه د خیر او د شر چې ده په دوغ اساسي شیانو کې جنت او دوزخ دی پولی سیرات دی طول او ترازو دی په دوغ کې قرآن تورات زبور انجیل دا ګرد سره یو اساس یو چې د توحید اساس دی په فروعاتو کې فرق لري نو قرآن چې تصدیق د توراتو د انجیلو د زبور کې په اساسي مسلو کې په هغه بنیاد کې په عملي مسلو کې چې دی قرآن جلا شریعت دی هغه جلا شریعت قانون دی هغه د الله تعالی په حکمت سره د الله تعالی د علم مطابق د دغه راتلونکو انسانانو لپاره چې د قیامت کې دغه نظام یې واړ د هغه تیرو دپاره هغه نظام وړ د عمل نظام ته چې راسي عقیده د ټوله یوه ده چې د سره د ادم سره شروع تر قیامته پورې نو قرآن تصدیق دی الذي د هغه کتابو بین یدیه چې مخکې درده تیر شوي دي و تصدیق او د هغه قرآن و تفصیل او د هغه قرآن تفصیل دی معنی تفسیر ورکوونکی دی الکتاب الکتاب د حکم د کتاب څه چې دی مراد کتاب په معنا سره د تقدیر امرازي یو شی اندازه لګول نو دغه احکام چې پر دې امت پر رسول دي اندازه سوي دي ګرته دلته مراد احکام دي او تفصيل دي تفصيل کوم کې دي الکتابه د څه معنا یعنی د احکام د اغه لازمي مقدر کړ سو اوامر چې د الله تعالی طرف څخه د خلکو د فارغ چې اندازه کړ سوي دي کله یې په مضمون پوهیږي لکه کتاب چې لیکل ته ویل کېږي اندازه کول او فرض کول ته هم ویل کېږي د هغه فرض شیانو چې هغه اندازه کړ سوي دي د امت لپاره چې دغه نه بل مونږ کې دغه نه بروجه لسی دغه نه فلان فلان کې پر دغه رقم کې دوه تفصیل هم پکې شته بل لا ريب الشك نستي فيه فدك الشك وتلي شك فدك نستي لك مجد اول ايات كي شده جي سورة ما ايات كري شألت ده قرآن الكريم بباريك ده غول سيوش ده شك وتلي كتابي دل كي بيول شك فدك شك نستي شسوك ايضا بدالا ده طرف ما سيواي ده بل شاده طرف السخب بيونه بل كي دي نازل دي ساجر دي من رب العالمين ده طرف السخب ده چا ده طرف السخب ده اغرب چا اغرب وفالون كي ده طول عالمينه دي كده اس فجس آيات كريمة كي سو خبرو تفهم كري وما كان هذا القرآن ندي ده قرآن سرقم أن داس ندي يفترى چه جول جي كسي ده أن ناس بي مستريا دي يعني مفتران ده يفترى يكو مفترى سرقم ده جول كرسوي ندي من دون الله ما سوا ده الله سخه ده الله سخه ما سوا چه ده بل چه جول جي ده غس ندي چه ده جي پر نبي عليه السلام تاوان شي یا چې پر بل چا تاوان څه چې دا خود د ده طرفه څه چې زما د خیره دا خو د عربو دپاره یو قانون جوړ کړی و نبي علیه السلام دا د نبي علیه السلام جوړ نه دی دا د څه چې انسانیت دپاره دی دا یوه خبره ولكن تصديق الذي بين يديه بل خبر داغه د چدي تصديق دي تصديق کوم کی دي د اغه کتابو چې د مخ کتر سوي دي په اساسي مسوله کې بل خبر په داغه پام د سبته يهودي او نصراني نه وي چې هغه په قران شریف پر هغه چې قران کریم د تیر کتابو تصديق کوي نو ته ولې نه يهودي کې چې قران هغه خبره مني ته ولې نه نصراني کې چې قران هغه خبره تاییدي ورته وایي چې په قران کې چې د تورات او د انجیل او د زبور تایید سوی دی هغه په اساس کې چې موږ عقیده ورته په عقیده کې تایید سوی دی په عقیده کې زو سم پر هغه عقیده هم چې الله تعالی او آدم علیه السلام تور کړو موسی علیه السلام ته عیسی علیه السلام ته ابراهیم علیه السلام حضرت محمد علیه السلام کوي دا عقیده یې وده په فروعات کې قران کریم دغه تصدیق نه کوي قران کریم وایي هغه وس منسوخه دي دا عمل به وس کوي لکه ډاکټر چې مریض ته یو نسخه ورکړي دوم ورچ ورسه بر هغه نسخه چې دی هغه کلمونه پر کش کوي دغه وس مخره انوري ورکړي نو بر خلک وایي ډاکټر نه پوهېدي و یا ډاکټر څونه هوښیار ویل چې تر دغه وخته به دغه دوا وخوري وس په هغه نسخه کې پر ځینو شیانو کلم کش کړي دوا کلم یې نور رجعت کړي دغه به خوري وایي ډاکټر صاحب اوس د مریض لپاره دغه ښه دی د فروعي احکام دغه رقم دی الله تعالی مخکې هغه بیا منسوخه کړي دا نور کړي یو اساس دی اساس یو دی بل خبره دا وکړه و تفصیل الکتاب دا تفصیل دی بیان دی د کتاب معنی څه د هغه مقدر او د هغه لازم کړی سوی احکام چې هغه د الله طرفه پر دې امت شول سوی دغه تفصیل په شي کې دی څوک څوک دې تفسیر کوي او تفصیل دا تفصیل دی الکتاب دی کتاب دی کتاب سره د لوح محفوظ عقلی چې په لوح محفوظ کې چې کوم شی لیکل سوی دی په قران کې دا تفصیل دی هغه مو سي دی بل کوم دا تفصیل د هغه کتاب دی نو لا ريب فيه شك قد كنست من رب العالمين ده طرفه څخه د رب العالمين دی دا ترجمه ده دغه آیات په خلاصه شو په شي الله فرمای ام یقولون افترا مش خدای دې دغه سبقه دغه اولایت په سر کې ول چې ما کان نه هاذ القران ان یفترا مفترا خو نه دی مګر دا ظالم بیا وایي ها دا مفترا دی مفترا من دا ځان جوړ کړ سوي دی نو ام یقولون ایا وای دا کفار دا منکرین وای افترا دا نبی علی السلام جوړ کړی دی هو دا قران دی افترا پټ مستر زمیر و نبی علی السلام ته راځي دی افترا د جوړ کړی دی هو دا قران قل نو ته دسی ورته نو داسې جواب اصلي ور لره ورک چې د خپل خبرې لاس نه اخلي چې برای پر خله باندې مهر د سکوت وو ال سی ورته وای قل تو ته چې فاتو تسرا تقوی بسورتین په یو سورت سره مثلی هیڅ مثل د قران په قران کریم کې ته ټول کښنه یو سورت څوک دی خو تاسو ټول ته در معلوم دي سورت کوثر ان اعطیناک الکوثر نو چې ته نه دغه خبرې څنګه قرارې جوا یا قران د نبی علی سلام جوړ دی نو خو د خلکو پرچا باندې خو اره خبر دی لکه توپ دون غټه د پلانای عجیب پلانای شاعر پلانای صحافی په عربو کې دا خبره و سرته د مثال په تور چاشه اخ نه رسی دوه متکبری از په دې باره کې نو ونه سزه ستاسو غټ صورت نه غواړم درې آیات ان اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانک ولا ابتر دوه نه قدر پر ټول عرب یواز عرب نه یهود و نصارا هم در سره راجا مکه چې دا ځان ته ګلغه وای د سره کښینو د غو نه قدر په صحت او بلاغت کې دوه نظری آیات جوړ کیږي الا یوم القیامه در ته اعلان دی جوړ کیږي وام کته واخزه به جوړ کمه ته به وسو لیکم زم د سې جوړ ک په قران کې غټ ک چې بار د خلکو څوره کې شته واست خدای کلام نه کاغه پلانی شاعر چې جوړ کړی او کاغه چې دا وسه د خدای کلام دی کداغه پلانی صحابي چې لیکلی او هغه دی په یو غړی به یو کښنه زند دغه څه چې دا د قران نه دی دغه نه دی دغه نه دی په غړی جوړ دی نه په غړی جوړ دی او بو غړی سره غړی امکان نه لري برت به او به معلومی جلال بلته رونی پکښې ته ولا یو یو ځای دغه سمار به جوړ د قران کریم سره خلق ته غړی خو په غړو غړی یو څوک غړی جوړ کده می ژبل هم نمی غړی راوړګی چې سره یو بیا څوک سره جلا کوي ولا تاسو شیدې په شیدو ګډیږي سره هم جنس دي د قران سره چې د هیڅ کلام نه ګډیږي چې پکې کې ورکس خو هم جنس نه دي دا د بشر کلام دی هغه د الله دی نو ته څنګه وای دا یو کې یا د نبی علی سلام جوړي خو ته مال در نبی علی سلام ځان ور ور کوي په ار په نسب کې ځان پر بالا بوجه په عزت کې ځان پر بالا بوجه په صحت کې ځان پر بالا بوجه وس د دې هم سری نشه کولای نو دا خبره دې غلطه ده فقط د عناد در شو د عناد ګر په خپل ځکه ته مولا شپې رچ دا د جوړ نه دی نو د سالا ورته وای ام یقولون ایا نو دغه خلق وای و افترا د جوړ کړی دی هو د قران قل تو فاک فاتو تسرات و کی به سوره چن په یو سوره مگر و چې دا سوره نه مثله مثل د قران وینو په شکی ورکس په ګټس ودعوا من استطعتم كتوا نزخ يوازي من لا سرسي نلر من جوالان نلر من در نبي عليه السلام سر نسان جوالان ورسر وچ قرآن ورسر جوڑا و يا تاتا دان جوالان ام اجازات ودعوا تشراو ولي من هغت سوق استطعتم چسته طاقت چې پر دنیا تا ته یو کودر معلوم دی هغه راوغړ مګرو من دون الله الله خې خود جوړه وایسي الله بشر صورتون نور دغه سي نازل کی زر بر نازل کی یا د الله سما سوا نور څه چې خلق دي څه چې مخلوقات کې په دې انسانانو کې یا دې په دې اقوام کې یا دې دا راوبولي ان کنتم صادقین ان کنتم کتسیاست صادقین رشتیا و یون کی په خپل دعوه کې شو دا قران پیغمبر جوړ کړ دا خبره ستاغ رشتیا نو کیم جوړ کړم دا رس انسان لکه دی البته ودا یتیم ابو طالب دی په خپل نامه د محمد ګول نه علی یتیم ابو طالب دی په یتیم سیز ولارسن نو د یتیم غونډه کلام ختم جوړ کړ کده یتیم ګول نو تی جوړ کړ خدای د زامبی ګول تر دې ډیر خلک راو بوله په صحاو بلغار او برک واقع دا ستا خبره رشتیا ده نو معلومه سو د دې څخه چې د منکرینو د مشرکینو خبره دغه دعوه چې دی وي د قران مفترا دی پیغمبر یې جوړی دا یې لمازی به اساسه خبره ده دا دروغ خبره ده چې دی کی پس یعلا فاکوی بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه بل د څه ده دا خبره ده بل وی چې دا د څه دی چې دی چې د قران مفترا بوي د دلیل پر بنیاد نه بوي دلیل خدا غد په دلیل خو ملامت کی چې ولا ستم درې درې آیات کدر جوړ ک د کو سر د صورت کدر اندازه دونه کدر جوړ ک نو دلیل خو پات شوه نو بیا ولې د تکذیب کی الله وايي بل بس د کذبو دې تکذیب کړی دی بما په هغه شی سره لم یحیطو شدی احاطه نه ده کړی به علمه پر علم ده هغه شی زه تاسو یو مثال وایم یو سړی دی د مثال په تور د یو ماشين د پاره یو شفر زر راوړل یا پرزا یاد مشوره پرزه که یو شو ماشین راوړ یو چاته که شو ماشینګری خاص دغه ټوپک نه در یادوم پرزه که یو شو مرسیکل یو کمپنی که شو دا شو مرسیکل دی یو د وطن یا د جعلاقی یو شو غټ مستری چې په دې ماشینانو پیر هغه ته ودا څنګه مرسیکل جوړ سی دغه د دې څخه ما سه واچ سټاتیک ریزی کی پر سپور سی وګرز الهه تیسته کیسته نو خلک باندې تاسو بلادي تو خیا پلا و ګوره چې دا سره کم تو خو علم پر راول بار چې را دیونو بر تو اچ پدی کې و دا خرابې ده بل دا خرابې ده یا جر ګرمي جي یا د مثال په تو وښ سفر نس کوله یا جر پنچري جو از عيب نه زای باندې لاس کې د سی دا فرض خراب جوړه ده یا دا یا دا او دا چې تور ته ګوره له نزو ته جوړ دا څنګه شې چې جوړ کړی ته ایسته کې ایسته کې مرشه ته کتله څخه بغیر ردیه نو خلق بره د ماشین ردی کده مستری ردی د مستری ردی بره د سی بلادی سونو متکبر دی ورته ګور لنه به راته یاد ایست کده ایست کده غلط الله وای وای دی ام دا رسجه دا قران چې ما زده واورې دی د قران پر علم دی احاطه نه پیچ پر او ورجو چې خدای دا خبره شایسته ده دا غیر شایسته ده دا غیر شایسته ده کبیل پل ول تقدیر یو خبره کمزوری دی بلاس پر کیږي چې دا خبره نو کمزوری ده دا غیر نو کمزوری ده چې په دا غره ده و ونه دی شی پر عیب او پر ګټه پر دواړو سره علم را وسر خی داسه بارک رد وکي نو ام خلک وای بره و یار تر نظر وې استیا دی راځي کی چې قبول کی هم بره و یا نو خدا شو وکتی ادي قبول کی دا ظالمان خو اس احاطه پر دا علم نکي پر قران دا ګرځ نه چی وی ګوري فکر پک شي کی دا غس واست ما جواب مې مې را ته وای مې را ته وای استه دا خدا را نو دا دا انسانانو ته الله ور وښول چې دای چې وای دا قران پیغمبر جو کړی دا د دلیل پر بنیاد نه دی فقط په علم کې را دی ته جو نور ته کې سوچ نور ته کې په نن جهان کې چې جهان څونه پر لسره دی هغه سرغنه کفار چې اتیا سې انسانان بولي چې دا قران چې رجوع کړی دی د علم پر بنیاد پر اساس خولې پر هغه ځای ایمان راوړي ایمان پر هغه ځای راوړي د څه کلمو چې دا حق کلام کوم څوک چې ردی هغه ګرځي دغه رقم چې احاطه پر دنه کې احاطه دغه چې ورشي راو ګرځي د اړې خاص ملته وګورې د جه خو د جه خو د جه خو باران په اسلام کې چې ښه دی یا بد دي دغه سم دي کړي الله دغه سی وای وای دي دا تکذیب د دلیل پر بنیاد نه دی کړي نو څنګه کړي بل د څه کړي کذبو شدید دروغ ګڼل کړي دي تکذیب دروغ ګڼل به ما په هغه شی باندې چې د قران دی لم یحیطو چی احاطه دی نه د کړي به علم هی پر علوم او پر علم د قران دی د قران پر علم او پر معلومات را وګرځي چې احاطه دی پر وکی بیا د تکذیب وکي چې بیا د تکذیب کوایس بیا یې نشته ولا عبارت د ضرور سره منی عقل یې منی ولا دا خیاو چې احاطه نه د پر کړي د قران پر علم منی ولما یاتی او تر وسره تاګ نه دی کړي هم ودیته تأويله أغا تأويله أغا أول رجوع كذا قرآن مرتكيش أول رجوع خي وجهتك كيش كقرآن سوك نمني هغا تبع عذاب الله وركي يا فرجي دنيا يا فرغ دنيا ده تدر وس أغا عذاب مشكار سوي نبي اگر قرآن چه کم پیشن گویی کهی چه کم سو قرآن نمانی داغه تبا علاو تعالی عذاب ارکی اگر عذاب لم در وسط ندی ارتر آگرلی عذاب چرا از خون در ست سر تردی چه خدای در سزای پر داغه را تر آگرلی در تا در وسط نسزار آگرلی در نده پرا معلومات کرد سم متعلقه ام نده کرد نوچنو جد قرآن اگر پیشن گویی چاده کرده ده نه اغتا تا دفکار سوی ده نجی پر قرآن حتا ده علم دلالی کرده را دیه ده رد بی معنا دی ده بلا دلیل دی ده قصود ولما یاکی او را تقنا دی کلی هم و دی تا تأویلهو نتیجه ده قرآن تأویل مانا اغا آخر کار ده قرآن چه قرآن کریم آخر کار خلو تا کردیش که جنو مندرم نتا تا با عذاب رازی تا با ناکامه کیجه اغا ده ناکامه زاکیم درست منتظر سوی نده کذا اجا کذبا لذین علاوه ده کار چه دی وقت بی مطالعه بیره دې څخه چې د شغور فکر پکښ کې وکی بیره د قران د نتیجې کتل او نتیجې چې مرکه تدې چې دارا د وکی دا یوازې دې نه دي دا په خواني کې کوپر ته وګم دغه رقم په شي کې فکر نه واره دا وای کذالک پر دغه رقم لکه دا دی چې بیله معلومات بیله مطالعه څخه را دي کذب دا غس ته کذب کړی و د قران الذين اخلقوا من قبلهم چې مخک در دی او غوم د حق خبر دا غسرات کاوه تر دې د مخ چې وحتا کده موسی علی السلام په امت کې او کده عیسی علی السلام او کده ابراهیم علی السلام په هر وخت کې چې هغه خلق چې کفار او غو به دغه تکذیب کاوه هغه حق خبر ته سم مطالعه نور لګول سم توجه نه کول بالا بیره دا والا وي پر هغه نقش قدم روان یت پښ نه دي چې کوي کفار هغه کفار کذالک پر دغه رقم لکه دوی چرات کوي کذب تکذیب کړی د حق خبر د الله الذين اخلق من قبلهم چې دوی د مخه عشان چې وګ تکذیب کوي نو توغه سوس فنظر الا وين توغور کیف څنګه کانو عاقبت انجام اخر کار الظالمين د ظالمانو نو اوغه ظالمانو انجام سره کوم توغور خدای نوح علیه السلام نو قوم انجام وګره چې الله سو سره د عاجان و د سموجان انجام وګره چې الله سو سره وکړه د دې معنی هغه انجام دی خدای و تعویل ته انتظار و نتیج پر د باندې راغره مخ کې رد قران کریم وکینو نو چې کوم وخت د عذاب راځي هغه وخت ګټه نه ورته هغه به هغه وخت نو کدای سپ خبره په دې است اخلاص پس الله فرمای و اذا کسان چې تکذیب د قران کوي خو ګرد الله تعالی دا دی د دې ملامتي بیان کړ چې راتک په مثل نشي کولای نو یتا درته ویل چې په نظر کې په کانه عاقبت او زوایم چې د دې عاقبت به سره کمی معنی عاقبت خرافیج له کدوغه د خرافه یو څه ځنی راواسه چې یا په دې کې یو څه ست چې هغه ایمان راوړي هغه به دغه بد عاقبت اخلاص ومنهم جن د دې یو څه د دې من هغه څوک یؤمن او چې هغه باور کوي به پر د قران یو څه د دې چې به باور پر وکي ایمان براوړي ومنهم بعض دې څخه من هغه څوک چې لا یؤمن چې هغه باور نه کوي به پر د قران باندې هغه در پاپ لري در مرګ پورې نه مني وربك اعلم بالمفسدين وربك ربست اعلم ودي خبردار دي بالمفسدين فدغه فساد پیشگان سره چرته د قران کریم بلا دلیل کی نو چ په خبردار دي معنا جزا ورلره ورتي اغه کسان چې الله تعالی د دوی په مبارکی چ دي شپي سلا کړل د سعادت د نیک بختي اغه اغه چې باور به پر وک ایمان براوړي ایمان به الله تعالی ور نصیب کی دا چې نه راوړي ګور تقسیم کړه ومنهم من يؤمن به تا یو ومنهم من لا يؤمن به او څه اغه چې ایمان لري او څه اغه چې نه راوړي او الله پاک دي وربك عالم بالمفسدين فدغه چې ایمان نه راوړي علاوه د ازما څومره کیږي نه دا الله پاک ډیر په خبردار دي وربك ربست اعلم بخير خبردار دي بالمفسدين فدغه فساد کې شګانو سر نو چې په خبر دي سمانه فقط خبر خبره کې رسول یا چې په خبر دي نو جزای ورکی د خپل فساد پر دغه نه کړیږي تفسیر آیاتونه چې دی بعد سبا کډر پای پوری د دې ربته د ما قبل سره دا دی چې اوس خو چې دی چې د دې د اصرار او د همیشه تو پر کوپر باندې دا تیر شو نو د دغه په باره کې چې دی د دې څخه جواب وسول ورو کې دا د دې د اصرار دغه جواب متضمن تسلی لر د پیغمبر علی السلام هم د ام رسول علی السلام ته تسلی په جراتو کې آیاتو کې ورکی ام به دغه د دې اصرار چې پر دې تکذیب وکي داغه داسې یو جواب ورلرو کې چې واقع اعتراض نکوي داسې و ان کذبوک اعراض زغ د سړی برای څوک برای د خبرو نه لیک سپریش مې دی او دا پوه دی په اکل سره چې د سړی دا وای خبرې ور سره کې بل څه وته برای د جه سره م په سر کې رپسی لا کراځه اعراض نو الله و دغه مشرکان ته دا چې پر د انکار باندې ولاړ د قران نه مني د دغه سره معرزانه جواب کوي معرزانه معنی چې اعراض هم ځنه کې جواب مور لره ورکی او پیغمبر ته به تسلی ور لره ورکی چې پر ځان یې درنه وامه تا تخبل دعوات په مخه واخله دغه کار چې دی دا د ار نبی سره سوې دي سندې چې د نور نبیان ته خلکو ګردو په خپل لبې کولې چې بالکل د سره هغه دغه مخالفتونه و دغه دا وی یو به منل بل بنه منل نو دوی خبرې په دا اوس درس کې راځي یو د دې معرضانه جواب چې علا اعراض کی بل پر د خپل د دې پر جهالت چې سپریږي خو جواب ورته کوي یا هم جواب دی خو بر مخزنی اړي د خبرې او پیغمبر ته تسلی ورکړي دي سلام فرمای و ان کذبو کدی تکذیب کړی دی کستا ای محمد کدی ستا تکذیب کی چې تا ته وای دا قران خدای لګی در کړی د ځان سره جوړې دروغ جنې شاعر یې گای مجنون یې و نه یدا نو ماندر باندې نو و ان کذبو کدی تکذیب کړی دی کستا نه در سره منی فقلت ارتوا وثالی عملی ولکم عمل دا غي اغه یم عرزانه جواب بارو ته بس تخپل کار کو از بخپل کار سید دستا خبره ته کوي زما دا نه منی اوس پر دغه خرس پورسه کوي په دغه خپل اصرار کوي تخپل اصرار کوي پر کوپر اصرار همیشه تو منه پر خپل کوپر همیشه تو کوي زه بخپل دعوت کوم زه بخپل توحید کوم دا اس و ان کذبو کدی تکذبو کی کستا ته قلت ورتوا ورته لی زما د پاره عمل زما عمل دی معنا ما ته خپل عمل ګټه رسیږي ما ته بدره کول کی ولکم تشتر عملکم عمل استخبل عمل ګټه رسیږي انتم بریئون دا خو نو مکی سوره فی جهاد نه دی فرض سوی نو خود ورته تخبل کار کو از بخبل کار کو جهاد چ فرض چې بیا خو نو شدی مقابله کی پرځی زنه پر دې تخبل کار کو از بخبل کار کو برا خو بیا نو شت تخبل کار و از بخبل کار کو معنا تخبل واری ته ګور از خپل واری ته ګور بیا نو دغه سره جواب کېدل شنو به سره ګور دلته دا معنا چې نو بس سیدی تخبل کار کو از بخبل نو خلاص منه دی دلیل او جو خدای جهاد امر نه دی سوی نو جیز ما دا پار عمل جیز ما عمل جیز با دخبل عمل گتا خورا ولکم تشتر عملکم عمل ستاسی تا با دخبل عمل جزا خورا انتم بریئون انتم تشتی است بریئون تشتی بریئون جزی ما یاست بری پیجنی بری مرد پا بیزار ام ترجمه کو وی پلانی دا پلانی شیست بریس بریس ما نزیما یا پانی غس حکومت یا بالا نگوار نو انتم تشتی است بریئون تشتی بریئون جزی ما یاست دا جواب رکولو مما دا هاگ اعملو چیزی عمل کو زچ کوم عمل کوم منځونه کوم روزه کوم حج کوم زکات کوم د دې جواب الله ستاسو نه غواړي چې د ونی دا کوله بابا وس چې ما جواب ستاسو غوښتله چې ای ابو لهب دا محمد دلته د منځونه کول ته د ژغ ونی ورته کنه خود به تاسو ما مقابله کوي بابا خو ستاسو پښتنه نه کیږي ما خپل منځ پر لپاره سیدی او که ستاسو پښتنه زما څه کوله چې ابو لهب ونی کفریات کول ونی شرکیات کوله نو ما به برای پتا کار درلودله از تخبر کپر شیر کوازه و دخبر منس کم تا تا بخبر جزا علا در که ما تا بخبر جزا علا که حق ما در تا بیان دا حق خبره چه نمانه با علا جستا دا کپریات پشتر از ما سمی که جدولی کپریات کن که دایس پا خبره پویش انتم تسی بری اون بری اولی زمای از دا جواب رو که ولو زم می ما دا حق اعمال و اعمال و چیزی عمل کم ستاس از ما دا عمل پشتر نمکش و انا زچیم بری اون زم بری اولی زمایم پاکم می ما دا اغا سخه اعمال و شرکیات سخت عملو چې تاسو عمل کوي ستاسو د شرکو د کوپر پښتنه زما سره کیږي چې ابو لهب ولي شرک کاوه یا ابو جهل ولي شرک کاوه خو حق خبر ما بیان کړی نو چې کی کاوه نو بره خطور لا دا خو هغه وخت چې جهاد نه دی فرض کړی سوی نو تخپل عمل کوز بخپل عمل اعراض نه وسو کنه وس معرضانه جواب سه جواب امر لره ورکی چې بس سیدی کی کاوه د خپل کوپریات دا خیر د نبی علی صلوات و سلام د طرف څخه چې دی د تکذیب کول ان کذبوا کالا او دغه څه ورته جواب دغه څه معرضانه ورک فشال افاق و منهم زین د دوی څخه من هغه څوک چې یستمعون چې دی غوږ نیس الیک و تا په ظاهر زین په د مشرکان کې در کوم چې نبی علی صلوات و سلام به دین بیان دی به ما سره علی موجود دوه شی بنستی دا صرف لغوی دی ونی پزره کې به دغه سره نور فکرونه ورجې به سره بل ځای ونه دغه پنیت ناشو چې زم منم یا فکر په کشي کې هم دلته به ناشتو علاوه په دغه چای نو تنده سي اورېدل چې نو ظالم ناشتي په ظاهر غوژونه استا او خاطې د زړه خواجه تا ته نه دی نو په دې څوک نشي اورېدل نو په لاته څه پکې په زړه ورنه نو وتاي سي نو خو ستاده دغه واسطه چې بیان وکي هغه خو ورته کوي اده په زړه کې نه اورېګه سره متوجه لا نه دی نو په دې باندې په زړه نه خوږه ومنهم بعض ذي سخمان اغسق يستمعون چدي وجلس اليك وتات مگر خپزړی نه منی نو چینه منی نو تڅ چم پک اف انت ايا نو ته تسمعو اور اوریدل ورکه الصم ودغ سکانت ودغ سکانیان ته صم جمع د چاده د کانند د اسم اسم کانته وای صم بیا کانیان نو اف انت ايا ته تسمعو اور ولک الصم وکانیان ته ولو کانوا تسهم دی وی لا يعقلون عقل ابن للوسخ يواجه كل امشه چې واځي څوک کړي عقل یې کافي عقل یې متوجي نو خبره به دا چمو کې لاسونه به مرته دغه رقم کې وده ته به وسره مره نږدې که په زوره به خبر ورته وکړي خو دماغ فعاله دي کار ځنې اخیستی سي چې دماغ یې هم کورای سجه کار نه کوي کوڼ هم سي اوس څه چمپه کوي وس چې ارسول پر نارې کې په دغه ژه خبره ورڅخه کې خو مزره الته نه منې د زړه غوږه باندې الله په دې باندې نو څوک اورې د لستو دې په خوږه اف انت آیات تسمعو او ری ال سما و دغه کړي انو ته معنا چې د زړه د خوا کارو چې ظاهر خوا دي ناس غوږه نیولې دي ولو کانو که څه هم دی وې دا څنګه لا يعقلون عقل لا امن لرب سی به اکرلم مش په پښتو کې خر ورته وایي چې جاهل لا امي نو په دغه خبره خو لا کز دکې نو ته اوس د توحید خبره په دز دکې دا یې یا ومنهم بعض الذين قد يمن اغسوك يانو صورو چغوري اليك وتات د معجزو په حالت پیغمبر علی السلام په معجزه ښکاره کول معجزه اغه خارق العاده کار دي چې د عادي انسانانو تر وصل وړي لکه رسول علی السلام مستوروی ته اشاره کوي اغه دوا ځای کې ټول کفار حاضر دي دغه وخت موجود ورته ګوري نو خو دې په سترګې نه ولیدل مگر چې د عقل د بصیرت سترګې رنجيږي ودغه ته ګور لار نه ورته کیږي ګوره یو دا بصر دی چې په سترګو دی یو بصیرت دی بصیرت د زړه کار دی بصر او نظر ولیدل دا د سترګو کار دی نو په سترګو خو دې تا ته ګوري معجزه ورته ښکاره کوي مګر د زړه بصیرت پر هغه باندې پرده اواره ده نو په دغه چې هر څه وکړي خو د ده هماغه دی هلته زړه بند دی نو په دې ته چې هر څه معجزې ورښکاره کړي سترګو کې ورته دی دی کې مګر بس هلته دی توجه نه ورته کوي سره نه په خلاصي دا بله ډله ورته یاده کړه ومنهم بعض دغه کفار څخه من هغه څوک چې ینظر چې دی ګوري الیک و تا ته په کوم حال کې چې ته معجزې ښکاره کوي معجزه سره تا په سترګو ویني درته ګور مگر منی نه هلته د زړه بصیرت نه دی فعال هغه نه دی متوجه کړی نو ته چې کوشش کې الله پاک بیا و نبی علیه السلام وایي فانت ایانوته تهجه ته هدایت کولی شي العمیه و دغه سړنجانوته د سترګو ړوند ته خو به سړی وایي چې اپی جی کاکا دی به درته وایي چې نو دې خو دې عقل متوجه دی په سترګو شی نه وي برابر به ته بیان ورته وکې وکې وکې دا رنجان نه پوهیږي رنجان یې دغه نه پوکړ دی وس ورته وګره په خدای چې رنجان کمپیوټر چلی تنخواه حکومت ورکی نو خو دې خو دماغ فعال دی اگر چې دړونی پر بټران یې ادي داسې مخنی وری دی چې وس علي سم نم کار ځنی اخلي کله یې په خبره وستې شي پوهیږي نو د څه ورو چې هغه دماغ هم نه متوجه کی په دغه تشخیص د کولای شي د مسجد لار نه سبب د کولای کمپیوټر خاطر پرې ولې خو نو عقل دی نه متوجه پرې مرد او پرې مرد دغه نه درته چیرې نو سترګې هم کار نه کوي پرې ورځم درته وایي چې ما پرېږدم ما کار ملر الله وایي چې نه سي ورشوله نه و هغه کانه ته شولای سي چې په ظاهر یې غوښ کار کوي د دماغ غوښ یې کوم دی نه اوري درته نه و دا غړنده ته شولای سي چې سترګې کار کوي د دماغ سترګې کار نه کوي نو نو بعض دې دا کفار څنګه څوب چې تا ته ګوري او دې دل نه کوي معنا د چا د زړه په سترګو شي نه ویني فانت اينو فته دې هدايت کوي العمي و دغه سړنجان ته ولو كانوا كصهم دي لا يبصرون بصيرت نكي د زړه دغه بصرون څخه هغه د زړه لیدل مراد دي چې نه کوي د زړه د زړه سترګې بندې نو دا کار ته نشي کولای نو دوی ته بر هغه خبر اصلي جواب دی چې په کل یې عملي ولکم عمل کوي چې بس به خپل عمل کوم ته خپل عمل کوه زما د عمل پوښتنه ستا څه الله پاک نه کوي ستا د عمل پوښتنه زما څه الله نه کوي ولې ما تا ته حق واضح کړی دی په دغه پوښتنه نه راځه کوي اوس که ما هغه خپله وظیفه نه وای انجام کړې نو به الله ما ته ویلي وای چې دا خو جاهل و تا خو به لار وښول تا دې بیان وکړي دا چې دی نه کوي نه کوي فسینو دا خبره کوي په دې پای کې چې نو شنو چې د عقل کار نه کوي نو د خوار کې د عقل بصیرت کار نه کوي نو الله یې به درخت ودی و اچي الله وایي زه ظالم نه یم ما د عقل ور کړی دی ما د ته دماغ ور کړی دی چې دې په کار نه اچي په دغه مسله کې دا هم پر ما دی دا ولې پر ما دی د دنیا په باره کې څنګه په کار اچي تیس دا د خلکو کارو ته ورشي کوم کارو بار کوي د شیطان پر بل العالمین کوته پام سي د ورته پام دغه کارو په کارو بار کوي د جن مسجد ته چراسي بس جن خدای پاک دی خپل پزو به کرام را باندې دلته په خدای ته وار کوي دلته په نخ په کارو بار پر خدای خپل پزو به کرام را باندې کوي کوم شي نه خیانت مکه وسع په سودا کوي چې بالا دی خدای خپل پزو به کرام را باندې کوي دا کار ګټه کوي په تاوان کوي دا الله سي به پزو غواړي چې ګټه کوي الته هغه الیاس دد الته دی هغه چې مونږ زده مور شیطان ګټه په غاښ ته نیوي د شي ته چې څه پام شي د جن کار ته چرته خدای دې خپل پزو له کرم کې نو خو ارزه دې خدای خپل پزو له کرم کې هغه کارون پرې ځو کېدای شي په مسمن ته سپېږ الله پاک وي دغه ظلم مان دي وسره کړی ان الله بشک الله لا یظلم ظلم نکي الناس پر خلقو باندې څونه په دغه ظلم نکي ډیر شيئا اذ شي کدر د میجه د سر کدر د میجه د سر د اویایم کېدای شي په خبره پوهیږم لا به وایم یو چاته به ګولا ورکړه په خوا په داسر خلک ګولا لري واجب غوش به تقسیم شي بیا به یو ابل ته بوله ونی نه بل بل نه کوز ما غوش ډیر یده برتل د غماش د سترګې د کسي اویایه مده ما ته بخنداراله بابا یې پر د غماش سترګې څونه کدار د سړی کله پیدا کوي چې سترګې بیا د یغه پر سترګې کسي کسي هغه مې دی لکه د انسان پر سترګې کسي ابر شندو کې ټک نو د غماش د سترګې د کسي هغه کسي چې بیا اویایه سي کې اویایه مې سدونه برخه به خپل قلت کې مبالغه سره نو زه بدرته د شي ان ترجمه دا غس درته وکم شي ان و ادنا شي ته وکی نو معنا د غماش د سترګې اویایه مې زلب له علاوه تعالی د انسان سره نه کې نو څونه دشت دی نو ډیر خو به خینه کې نو علاوه زه به د سې زلب کوم چې انسان باندې حق و د ورځ تور اچم دا خو نه کوم اگر چا غیر زلب نه دی کې وکی عدالت خپل ملک دی ان الله بشک الا لا یظلم ظلم نقي الناس فر خلق بني شيئا هيت شيء كذا ولكن الناس ولكن دون خبر الناس خلق شي انفسهم فقط زانو يظلمون ظلم كي خلق فخبل شي شي ظلم كي عبد الرحمن بابا سنگ وي وي رب وتا تد ملك مقام درك الله د ملک مقام در کړی د جبرائیل سره د برابرې دا به د ملک سره د برابرې جنت ته دی بیا یو خدای به د ملک مقام بالا سن ته په خپل د خپل ځان دی گاو خرقه ته په خپل د خپل ځان دی گاو خرقه د خپل د ځان څخه یو خر جوړې معنا په خپل عقل پر دی اواره د دنیا په کار کې عقل متوجه کړي شل بل پانی لګوي د دنیا کونج ویني د جن په بارک ساتول بل پان مرګ خاموش نقطه به تنان و خاموش سو جلا د اسما ظلم و ما خو دې مغز کړی یادي وتا ته مې دې سینې پیدا کړی لکه خرچ عقل نه لري یا لکه پشي چې عقل نه لري یا لکه پسي چې عقل نه لري خو عقل لري لکه دا بل انسان چې لري نو چې تا د خپل عقل د قران په باره کې بند کړی دي د عقل سترګې امرنجې د عقل وژونه اهم کانه و دا خو تا کوي دا خو ستاسو لاس کې دي نو دا ظلم علاوه معنی دې کړی په خپل دې په خپل ځان ظلم وکړي چې ما تا ته چراغ در کړی دي او تا چراغ ګل کړی دي په تاریخ کې روان یې نو دا خو دې د خپل لکه مرشي چې تا چراغ ورکړ چې الله رضا کړي مې دي دې چراغ خو دې په چوري په کړی کې وجوش پر نقطه ملامت چراغ دې په جیب کې کوله غوړي دې سوچ په جوړو علي دا آیات مضمون دا غسري ان الله بشک الا لا يظلم ظلم نکي پرچا الناس پر ټول خلکو شي ان دې اچ کدر ظلم نه پر کی ولکن دون خبر ده الناس خلق ان پوسن پر خپل ځانو یزلمون ظلم کی چې د عقل کار نه اخلي نو کدی ته عذاب به ور کول کیږي دې به بل څوک نه ملامتي ځان به ملامتي پر خپل ځان جو خپل جب هم کلا دم بلا د خپل ځان ته بلا جوړ کړی ته د خپل جیب څخه لا اله الا الله محمد رسول الله دا په اخلاص راځي بس کلا او د راځي چې ساتلی وي د جیب په دغه کجبه په تقاضا او به عمل کړی نو الله تعالی دې زموږ ته عقل د جن په باره کې روښانه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.